noční bitra v lávě zvětrává. Musím stát, to byl zas večírek, zůstal jsem sám, kde hadry mám. Mám tu pár bod, pod klavírem stát a tričko, jestli by jsou tamhle. A kde sakra mám? Dlouhý, černý, lehce ošoupaný. Číny, mý nejlepší z Čín. Číny, zůstal jen po nich s tím. Zpěvák z Rakouska tu byl a jen jsem tam byl. V šokách jím hlad zvítal. Číny, moje jistě si psal. Číny, kdybych jenom v nich spal, to se nemuselo stát. A já mohl jsem teď stát, zapnout si a vzít si svoje je rychle. Teď už dal jsem s Bohem večírku a kalhoty mám nový. Ten zpěvák byl známej dost a CDčko už měl. Nechalo válet na krbu to ráno, když zmizel pryč, však víte s čím. Někdy večer dám CDčko do přehrávače. Je dobrý celkem, ale jedna píseň mi pořád připomíná ten večírek, když vzal mi, když jsem spal ten hajzl rakouské, moje oblíbený nový černý, trošku ošoupaný. Číny, mý nejlepší z Čín. Číny, zůstal jen po nich s tím. Zpěvák z Rakouska tu byl a jen jsem tam byl. V šortkách jím hlad zvítal. Číny, moje jistě si vzal. Číny, kdybych jenom v nich spal, to se nemuselo stát. A já mohl jsem teď stát, zapnout si a vzít si svoje děšiny. Zprávy. Známý rakouský zpěvák opustil republiku v ranních hodinách na hraničním přechodu Dolní Dvořiště. Jak řekl herr komisár Ale Sklár, příliš dlouhé, nové, černé, jen lehce ošoupané džíny umělci značně stěžovali ovládání mohutného džípu. Po krátké kontrole zpěvák odjel značnou rychlostí, což vzhledem k řečenému považují celníci za vyložený hazard, ve kterém jde o život, uvedl dále herr komisár Ale Sklár.